kita dia suruh. Walaupun dia suruh. Faham tak? Walaki tasawuna bi akhlaqikum. Kila mtu naweza kumtosheleza, ukamfurahisha kwa tabia zako nzuri. Maadili huwezi kupata wote. Tabia bwana. Mfahamu? Waati dhal qurba. Mpe kila alokukurubia hakahu, haki yake ile wewe. Usiwe mimi nafanya sana, ufanye sana, unapa haki yake mwenyewe. Kapona mimi. Wal miskina takidasu wala kitu. Akikukurubia sikukurubia. Jirani si jirani. Baada mtu unijua maskini unajiweza, lazima mpe. Haja kuhusu dawa wa riski. Tena na nani? Sioni. Wabna sabili. Tafsiri wa wataka watu wa sasa. Wale watoto, mahuni, wanchiani, wanamka kwa tazama. Wafukuzo maskuli, na nini? Saidia bana, warejeshe, wewe watu. Hawawi, takuwa bana. Wamekosa tuwa kwa tazama bana. Umefiwa, umekuwa nini, mahuni ofi, majiani bwana. Tuwa chukua sema, mwana haramu, hana kheri, uwe mwana halali unayo. Usisadike mwana hayo kwa mwana haramu, hana kheri bwana wewe. Hakuna bariyo, baadhi ya masahaba wakubwa wana haramu. Masahaba, simtaji. Mwana haramu, wanajulikana, watu wakubwa kabisa. Usisadiki kwa mwana haramu mtu mbaya. Mtu mbaya nani? Baba yake na mama yake, sio yeye. Aisha alisikia watu wasema, "Mwana haramu." Akajibu, "Hasibukubul Qur'an, walisikia kwa mwana haramu aingie peponi." Hafanyui ihsani. Hana ihsani mwana haramu. Akajibu Aisha, "Hasibukumul Qur'an." Nyinyi yanakutosheni maneno ya Qur'ani. Wada taziru waziratu wizra ukhra dhambi za mtu mwingine. Hachukui mwingine. Mwana haramu ana dhambi? Mwenye dhambi sio baba na mama. Imemkuhusu nini? Safi bwana. Khairu thalathati. Bora wale watatu. Yule baba aliozini na mama aliozini na mtoto aliomzaa. Basi mtoto bora kuliko wao. Tumesikia bwana. Sikujike moyo. Ah, ni mwana haramu bwana. Na pepo ya shadadi. Una pepo ya Mungu bwana. Kuna pepo shadadi wala khafafi. Ukisadiki ipo wewe, usadiki Qur'ani bwana wewe. Qur'ani kisha sema. Wa man arada al-akhirata, akusema ila man haramu. Niko kijaribu kile mshele kusema. Wa man al-akhirata ila man al-harami, akusema kile bicho. Hakusema basi. Ndio sio bwana. Usipunjike moyo kama unajua wewe man haramu. Na wewe unajidai mimi man halali unajuaje bwana? Unajua mama wewe. Baba anajua kitanda kiza haramu. Wake wake tunapiwa mama ta check nyoso wako. Na wewe private. Basi bwana usijidai bure kwa jana. Mimi ndio peponi. Mimi ni halali. Yule fulani yule ni haramu. Hakuna dhan man ni umumi tu sasa. Man kapa nangia. Faman yamal bisqala dharratin khairan yara. Bwana hakuna bariu, mtu kukwambia bwana msikie sio kashani kama tisiki wewe. Wewe shehe. Ni shehe. Ni shehe. Hata kwa mmoja tena dini msikiti wetu. Anasema kuna shehe na shehe una. Atakaye mjeze. Wale barabara wale tu shehe. Lakini jina shehe una tu. Basi ndio shehe una hao bwana. Usadiki maneno hayo bwana. Kuna pepo shadadi pepo ya nani bwana? Umeiona wapi kitabu gani hicho? Shahuna kweli. Bas. Tutua bwana. Fanya mema. Okota na haramu. Tutua mwana haramu. Pokee bwana mlee. Mwache mkeo mlee. Ukilea mwana mwema na mwana mui mlee. Mwema ukipachenga na mui pechelele. Ujue kufaya kufaya majibele. Hatujaona wale watoto haramu tutukulea. Wakatazama wasi wasiwaza waliwalea unaona kwa umri mrefu kama mimi umeona na wake mbaya simpaiki namba ehe jazakallah lakini usirushe warasi wako waandikie kitu inda anta faalu ida awliyakum marufa ukafanyia hisani kidogo tu kisio kuarusha wale watu wako. Vamos. Se eu te dar dado, pai. msipaje watoto wenu kulea watoto wenu, mkarusha watoto wenu. Lakini ndio matia kitu mahsusi na hivi hapa na kitu ila tafadhali ya Mungu. Lukishi bado kasidia. Sasa tutasema kasida hii. Jana watu wengine wamesikitika, wamesema kwa tumewapa ruhusa wajisikia dua, basi bora tufunge darasa ila sharo nusu wamesema. Kwa sababu tu hiyo kwenda mbali atashahada alishuhudia sasa tuwege tangu saa 8 saa 9 wako hapa. Mko wajipe kheri. Ishara tumesikia, tufuate na sisi tutangaze. Sote tuko mashehe. Nimempa ijaza bwana, ijaza sitaki kujaziwa kitu. Na tu hivi hivi bora. Nampa ruhusa kama mimi nipa ruhusa na mashehe zangu kusomesha na nini? Razi zao. Na mimi nitoa radhi bwana. Kila anojua aseme bwana. Aseme kama tikitabu kisa kwa mdomo. Semeni bwana. Na mtu akitakuwa na mpango wa kusoma kwangu bwana mimi mpaka kwa mtume. Nunua kitabu changu. Sijatabisha mimi kapata faida mimi. Katabisha Haji Muhammad Haji nani sijui. Lakini utaona bwana mimi nimesoma kwa fulani. Fulani kwa fulani mpaka kwa mtume. Utafurahi ujue ni mimi nafika kwa mtume bwana. Yote wanasoma kwangu. Nimewapa ijaza. Kukutana na mtume ukaenda kwa kitabu nitakuwa nimsaidia mwenye biashara Haji Muhammad wala si kazi yangu. Lakini utafurahi bwana uone bwana unapokwenda mpaka ukutane na mtume hivi. Tuwapande kusema tu. Wapi sana ni mtafsiri. Lakini mimi ninaposoma hapa bwana sema mapamba bwana. Nasema nimekapatana mpaka kwa mtume bwana. Nimesema kwa fulani na fulani fulani na fulani kwa fulani. Na fungamoto ya kupopidi kitatoka kitabu changu kingine. Tunda la Qur'ani naita. Nimeandika namna niliposoma mimi. Qur'ani kwa fulani mpaka kwa mtume tena. Ile tu. Hakuna mtoto anaonyesha bwana. Kusoma kwake afika kutoka kwa mtume bwana. Ikiwa Qur'ani kwa mpaka Qur'ani bwana. Nasema kushukuru Mwenyezi Mungu. Ukisoma utaona mimi soko fulani, fulani kwa fulani mpaka ndiko mtume. Na hii kutoka kitabu changu utukufu wa sala kama hiyo utukufu wa sala. Na nani aliyekusali? Utaona bwana. Mmoja mmoja kwa mesoku fulani na frago fulani kwa mesoku fulani pale kwa mtume nimekukabatisheni kama hivyo basi sasa ni mtafsiri tutakutana nao inshallah huko akhera tuwe peponi wakati umekisha soma hadi kidogo bitimeenda sharusu basi tufunge sasa ndiye tumwombaye sisi sote wanadamu hako umkatae kafiri kwa Islamu hapana umuachae waturuzu kudamu ya wasia nkaramu uwe kumpa yakunu dalili za kufurahi tupe upesi wahabu lisiwe la ikirahi na la kutupa ghadhabu nyoyo zetu zifurahi iondoke kila tabu Rabbi fatahil babu ile kun fayakunu bila shida na majonzi zibaidishe ghafura ya kwele ya mwenyezi jalili Akbara, pendo lako ndilo pezi, tusitiri ya satara, isitufike izara, iwe kun fayakunu. Rahmani lazizi, unasha Subhani ndiwe wewe mtambuzi uliye kweke manani tufungue mfunguzi nyoyo ziwe furahani bi ayati Qurani iwe kuwa ufirie ghafari, utwepushe na binyumba na mifuku toya nari, utupe nguvu za simba tulikatika dahari. Aunaka ya jabari, iwe kunu haya kunu. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itasema tena wana, tunasema mkwa nasema, waidha hujitum kitolewa salamum kiamkiwa, fahayu biahsana minha, itikia rejeza kuliko alipokuamkia. Wakuamkia kwa sauti ya kiasini wa sauti yako kubwa kuliko yake, lazima mtu aitikie kitola salamu. Na kwa salamu sisikii kuitikia na kuota, tena hiyo sauti kubwa kuliko yangu, japokuwa jina kubwa ana sauti kubwa. Sharti waidha hujitu mkiamkiwa, na mamkio ikisilamu salamu alaikum. Mtume anasema ukiambiwa salamu alaikum, weongeza sema wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Akikwambia salamu alaikum wa rahmatullahi, mjibu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Akisha kumaliza zote salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tena usiongeze zaidi hiyo salamu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kwa mwisho wake. Lakini sauti yake dogo ongeza yako, yake kubwa ongeze zaidi, iwe bora kuliko yake. Waidha hujitu mkiamkiwa, bahayi wa mkieni na nini, mwana lijibuni bi ahsana minha, kwa uzuri zaidi kuliko vile, au ruduha, au mrejezee kiasi chake. Kiasi changu sauti kubwa, yeye anataka haijafika bwana. Nasema tena salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah alkhair. Nimpata mizimku. Sijuni wazahiyya. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة ومن سند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى ودام النفع بعلومي في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قبل يهاب جانا تاكوم يا وسيك بنا انتوك انت ياسين وانا وليس سؤالا نبذيما نشتوك بنا خسانا واكرا تاكوم يا وسيك ولي مدنيا سؤالا بنا كان كتوك دنيا سؤالا وانا كوجفاي wana lazim kitu kikubwa kupiga mtu masimu usiku kubeka soroba za ukisa unusu ya usiku. Hapo mtu ananambia mtu anaweza kutafuna ubani mwenye kufunga. Lazimu yu mtu labda amekula mabiringani, kwa hivyo mabiringani mabiringani ni nisi usema hapa haya mtuweza mabiringani, mtuweza mabiringani. Hadithi ya uongo wa kuchekesha kuwa tukila mabiringani, mshafahamu mabiringani hapa huni si mabiringani, mtu jina jingine kama hivi ni mabiringani, kile ni sio mabiringani. Ha, atukina siku 40 mfululizo yale akili inafanya matatizo labda kala basi Basi ada hadis yang mtu wa bariyo kwa kina bilingani muda sikurbani ni. Tahribi kakilu, tukwa muda azimu, jasa ahuwa mkawo, kini ni kini. Sasa ya kia kenda kane wa bilingani muda sikurbani, furulizu. Mpaka, akakubuka, sikurbani mefika usiku. Sikurbani mefika mwana sikurbani azimu. Akatoka kama uyu, akumiza usiku usa, nani kata kumgogia mlaga ule mtu. Kongo, kongo, kongo. Nini, nini? Wala sema mtu wa kila bilingani. Mfululizo sikurbaini na panyazi. Bwana mkepanga. Huo nini? Sani na suri mkini mwena kusiru. Sini mwanyia tuwa tuwa tuwa. Masila tuwa kila bilingani na kwa. Umi wana. Kusiru wa bonga api. Madani ya sala. Nipasa ni kati wana toki. Wana kuwote na mkeka ujua panyi nini. Hihihi. Akaweza kutafuna ubani. Ikiwa kutafuna ubani wa kizamani ule, hauna tamu, hauna chochote, ubani wa zamani ule, wanafukizia watu. Basi karaha, tu kama unasema vizuri, yukuraha mazghul ilki, karaha kutafuna ubani. Lakini ikiwa ubani na sehemu nyingine una utamu na nini, basi haitofaa. Lakisha. Lakini ndio hivyo. Kwa nini sikumiza usiku? Anauliza mtu mmoja jana, tumesema kuna mtu wakumtanguliza mbele mtu kuliko mamaki. Akaja kaniuliza hapa alafu mtume je? Nikamwambia mtauliza mbele za watu je kwa bora tukapata faida sote. Uliza kesho. Leo ananiambia hapa mimi naona haya kuuliza jibu mwenyewe bila kuulizwa. Basi nasema sikusema pale habari ya mtume. Habari ya mtume, mtume lazima umtangulize kuliko kiumbe chochote kile. Balaa zote zikitaka kumfika mtume zikiinge wewe kabla zipate mtume. Ndio haki ya Uislamu. Makana liahli madinati kama ingine ayatakhalafu an rasulillahi wala yarghabu bi anfusi man nafsihi. Sio haki watu wa Madina wale wengine. Ajatakhalafu an rasulillahi, kwa mtume akitoka kwenda vitani wakae nyuma. Wala yarghabu bi anfusihi man nafsihi, wala wasijipendelee nafsi zao kuliko nafsi ya mtume. Kwa mkinge mtume awe hakuna kiumbe chochote unompenda zaidi kuliko mtume, unamtanguliza mbele kuliko mtume, unaotaka kila balaa isimfike kufike wewe mtume. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Mtume ana wastahiki ya binadamu wote, ana wastahiki ya Islamu wote zaidi kuliko wenye wastahiki nafsi zao. Chote mtangulize mbele mtume. Mbisha mekuwa vizuri kulizindua. Ni bali sikusudia kusema habari ya mtume, lakini vizuri kuitaja vile vile. Nabani tawali kwa mamako ile nyimbo tu ya mtunga nyimbo yule aliosema uqaddim ustadi ala nafsi wadidi wa inna lani min wadidi la izu wa sharaf وذاك مراد الروح والروح جوهر وذاك مراد الجسم الجسم كسر ايه ما ننو yake tu mnyitali mtali sema ni yangu ya mtume mzee mbele bwana twende da wa atizal qurba mpe jamaa yako mpe leo karibu yako hakahu haki yake ile si yako usio huyu kila siku yumtupa pesa kwangu lakini ile bwana si lako. Unachompa mama, unachompa baba, unachompa jira na kuhusu jirani nani, haki yao ile juu yako lazima utoe. Ukisha usione una fadhila juu yao, huu una fadhila yote ile kwa karani tu umepewa gao pelekea. Wa atizal qurba mpe amaji kupelebele kidogo awatachipachika unye watu pia. Wa atizal qurba mpe kila lukukurubia kwa nasabu kwa ujirani, kwa kazi, kwa yoyote aje alikurubia. Hakahu haki yake ile. Talabwape walmiskina na masikini, japokuwa sikaribu na wewe, haja kuhusu jewe wala sikio, lakini hali yake mbayana yako nzuri, lazima kumsaidia kwa kiasi. Wabna sabili na mtoto aliotupwa majani, hana kumtazama. Ni tafsiri moja hii. Wajiwa na fasiri, aliharibikiwa, hana la kumrejesha kwao. Bora zaidi aliotupwa bwana kuliko tafsiri hiyo. Naam, hata masikini anaomba mabarabarani wala pariani, ukijua kwa nacho yule basi anaomba tu unamsaidia ubaya wake, usimpe. Ikiwa unamjua mtu masikini, bora tunakisema siye masikini yule ambaye anahangaika huku na huku, akapata tonge mbili na tatu, masikini kweli kweli, hasa yule ambaye watu hawamjui. Unamjua wewe hali mbaya, ukamsaidia yule bora zaidi. Sawa, leo pigeni kidogo basi. Simoto shepa tu. Kuna wengine wa barabarani sijui. Wana hali nzuri. Wengi wana hali nzuri basi tu shetani tu. Ndio sio. Ukiyakinisha nacho ndio simpe bwana mtu yosi kwa nacho. Adadina usiru fi sabilillah. La yastati'una darba fi dhalik. Yahsabuhul jahil baghniya aghwa. Asiwajua hali zao watadhania wana kitwa. Ndo hawa bora zaidi. Na wati, kitu kidogo mpesi basi. Niki ukijua kasana tu. Basi anafanya pujo tu basi. Bora usimpe. Niku kishasi ipu, masikino kupewa wale ambao. Yahsabu humul jahil agniyaa. Mina taafufi. Asawajua na wadhani wakwasi hawa. Kwa kwa hombi. Hawa tu wapewe. Wasaidie. Mabishi. Lakini jua hivi, wala tubadhir tabdhira, usitoe ovyo ovyo kaja ukajuta alafu pesa zimekuisha. Kwa kutuma nani bwana? Kila kitu kiasi, kila kitu. Fala taghlu shay, fala taghlu fi shay'in min al-amri waqtasid. Kila tarafa iqassil umuri dhamimu. Usende sana upande huu wala usende sana upande huu. Kuzuia kabisa sisi. Kutopio pio kaja kujuta sivyo. Wakana baina dhalika kawama kati na kati. La mazuri. Walladhina idha anfaqu. Wale ambao wanapotoa. Na myusrifu wafanye fujo wakamaliza kila kitu. Fikiri kesho na kesho kutwa na makani na mtodogo. Walam yakuturu wala hafali ubakhili. Wakana baina dhalika kawama kati kati. Baina ya fujo na ubakhili tuwa matumizi. Tumeke sema daa alama niktasada. Hata fakirika anotumia kiakili. Ufakiriki mesha yako. Utatoa na utakuwa nacho. Utatoa vile vile na utakuwa nacho. Mabisi. Tumeki sema, khairu sadakati maabakati zina, bora ya sadaka ili ambayo inakuwacha umu katika hali nzuri, usiyuka juta alafu, utuachote alafu jute, sababu zimekuisha. Kota, mejuta leo njaza, kila kitu mwenye nani. Mekuisha kwa, kila kitu kati na kati, kati na kati. Umeambiwa saidi ya maskini, saidi ya nani, saidi ya nani, kwa kiakili. Wala tubadhir tabdhira, usifanye fujo. Ina mubadhiri na hawa wanaofanya fujo, hata katika mambo ya khairi pia hawajamfuata Mungu wala mtume. Hawa wamefuata shetani. Kama shetani alikukhalifu amri ya Mungu akakataa kumtii Adamu, na wewe ukiwa fujo vyo vyo unatumia kama shetani, umekataa kufuata shetani. Ndo ina mubadhirina, hawa wafujaji hawa, kanu ikhwana shayatini, ni wenzi ni wazi wao mashetani. Daktari jamu jina shetani. Shetani kakhalifu amri ya mkuu na umekhalifu. Japo kwa ya shetani kubwa zaidi tu, lakini kukhalifu kukhalifu tu. Mekuisha, tumesikia mana. Kutakana, bukra alamba. Kesho yangu lewe yako. Yote yangu mana we. Na mkuu wano kuambia hivyo. Na mtume tu akasema hivyo. Khairu sadakati. Bora ya sadaka. Ma atakati zina. Ile ambayo inakuachia ukwasi mwenyewe. Usije ukajuta alafu. Ukwana haya sasa. Nikuwa sikutoa, nikikuwa nacho. Sadaka itakwisha. Na kweli. Wala tubadhir, usifanye fujo, tabdhira fujo kubwa kabisa. Inakubadhiri na hawa wanofanya fujo, kanu wamekuwa. Na wakati melekani ni kwa zaidi tu. Hawa ni kufanya fujo. Ikhwan shati. Ni wazi wa mashetani hawa. Wakana shaitanu li rabihi kapura. Na shetani alikadusha amri ya mkuu. Na wana kadusha amri ya mkuu. Utasikia tu wengi wana kirabu chao cha uongo utasikia. La sarafa fil khairi. Si israfu ya maja mwantumeke kalabu ya khairi. Israfu ya rabu chawo titu. Kusema, la khaira fi sarati. Hapana khairi katika ufujaji. Sarafu wana ongeza. Wala sarafa fil khairi. Wala pana ufujaji katika khairi. Huko. Mkutu watuposema wana. Nifahamu. Wose batoki tobe sasa kodoto kafikirika. Maja mkirika mambu khairi. Si israfu. Israfu. Nifahamu. حديث يمتوم لا سرف في خير ألا لا خير في سرف هفنا خيري كالفتا كتوميا كفوديو ستوقف يوزو قسم لا سرف في الخير هاي فوديو ما لو نتوميا كالفتا خيري متوميا نجوكو دي كواو مفهم ايه ويو جوت يلا وسيكتيكي هيا لول مقايب منه وبميمي ليو بس ila siku pata Qur'ani sasa anakufundisha Mungu watu wako wanawasaidia mama baba na wengineo wakakujia wakati huna kitu usitulie wakati hamishi baba sina haya jao kwenu wambie maneno mazuri tuko mkati ya mwezi au mwisho wa mwezi ngojeni siku mshahara angojea nini mje basi wa imma turidana anhu ukiwa unajikurukusha kurukusha nao kima basa isha ok ngoja anajikurukusha kurukusha wa imma turidana anhu ukiwa unajikurukusha kurukusha nao kwa kwa huna kitu ibtighaa rahmati rabbika na unataraji utapata rehma ya Mungu. Unajua utavuna korosho zako utauza. Unajua utafanya kitu gani hivi. Unajua utapata mshahara. Basi mwambie maneno mazuri. Nataraji baada ya siku tatu, baada ya mwezi. Njoo basi. Wa imma turidana anhu. Ukijikurukusha kurukusha na kwa kuwa huna kitu. Tena bitigha rahmati rabbika hali kwa unataraji rahma ya Mola wako. فقل لهم قولا ميسورا وسمى زمن ومبعثي مزوري كما يقول ويش نقول نبيل بيل ولا تجعل يدك مغلولة وسوفاني مكنواك كما ولتوا مبينك كما ولفقوك وإلى أولوكيك كما يشمو ياكو هاوجي أبا بنا وابا bana bana kumbua bile bile wala tabsuta kula nasi bana usimfungue ovyo ovyo kama kati na kati usimfanye mkono umefungwa hawezi nani kwenye mfuko kafu sivyo wala utaki kitu pia sivyo dede wala tajali yadaka usimfanye mkono wako maghlula kama uliofungwa ila unukika kwenye shingo yako hawezi kwenye mfuko ukatoa hawezi usiwe wala tabsutha kunda nasi wala usifungwe kabisa, obvious. Watakuwa maluma, utakuwa ndo utakuwa, sio utakaa, utakuwa maluma mwenye kulaumiwa na Mungu na malaika na viumbe wema kwa ubakhili wako. Mahsura, utakuwa umeishiwa ukifanya fujo. Ila rija huku, ila rija huku. Fatakuwa maluma, utakuwa mwisho wake ukitoa, ukizuia maluma mwenye kulaumiwa na Mungu na malaika na watu wema kwa kuwa hutoi. Ukitoa vyo kwa mahsura, utaishiwa utaharibikiwa. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha, Mungu mwenyewe anamkunjulia rizqi anataka. Si lazima kafira Uislamu, baada umeitahiri utapata kama jambo tulivyosema. Wayaktadiru, na anamdikishi anataka kwa kuwa kujitahidi mwenyewe. Tumesema mkayadina na mutlaka. Innahu kana biibadi khabira basira, Mungu anawajua waja wake. Khabira, anawajua ndani yao. Basira, anajua nje yao. Kile anajua mema, wende wakati mwingine ukijitahidi hata usipate. Mungu mwenyewe ndiye anajua ndo maslaha yako. Wende wakati mjitahidi ndogo tu ukapata, Mungu mwenyewe anajua maslaha yako. Lakini ukijitahidi kila namna utapata, ima kidogo ukikupata utapata. Wa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru, Mungu anamkunjulia rizqi anayemtaka kwa kuwa kajitahidi. Imekuja kule lirijali nafsi maktasabu, hii hapa mutlaq, kule kimeshafungwa kule. Wa yaqdiru, anamdikisha mtu kama ni hajitahidi. Innahu kana biibadi khabira, ee Mwenyezi Mungu anawajua undani wao viumbe wake, basi anajua na nje yao vile vile. Wala taktulu auladakum, siuwe watoto wenu, khashyata imlaqi, kwa ajili ya kuogopa ufakiri. Walikuwa Warabu nizata watu wengine, mabedui wengine hapo zamani, wakiona nazaa sana wanawaua mtoto hivi hivi. Kuna bala gani tuweza api mia, wakakataza msiuwe kwa ajili ya njaa. Kuna aya namna mbili, moja wala taktulu auladakum min imlaqin, na aya nyingine wala taktulu auladakum khashyata imlaqin. Ni tofauti yake. Aya moja inasema wala taktulu auladakum min imlaqin, siwaue watoto wenu kwa ajili mmo katika ufakiri. Fakiri umo katika ufakiri, hii humo katika ufakiri. Kuna aya wakizidi hapo watafakiri kadu khashyata imlaqin, kwa ajili kuogopa usikafakirika rafu. Yote ukiwa humo katika ufakiri, wakija watoto na waje. Ikiwa humo katika ufakiri, kuonogopa wakizidi hawa, jamani balaa itakuwa kubwa. Wakizidi watoto, sidisha hima ya kuchuma upati, kizidisha utapata bwana, wewe utapata. Nigaje nisemi hase hai nisema habari ya family planning. Family planning, umemua mtoto hivyo? Umemua? Ujamua kaja? Ujamua usimzuilie kuja, umemua usimue kija. Ujamua usimzuilie mimba kuja. Akisha kuja, ukamba meruba. Tume katazo. Ataktulu. Bali unazuia, akisema, nata mdau majira uladi, usizuie. Kuzuia inakubaliwa katika sharia. Kuzuia kama iko sababu na nini nakubaliwa. Hata katika bulughul maram hiki kitabu tulichokisoma yafika tu bado, kwa kaja mtu kwa mtume kasema, mimi naye suria yangu sitaki kuzaa naye, kwa hivyo natoleshia nje. Sasa za mtume sitaki tu kuzaa na suria. Basi mtume kasema, si kwa kitaka Mungu atakuja mtoto, kajamwambia usifanye. Baada ya miezi mingapi kamje kasema, mke wangu kashika mimba, ilikuwaje? Na wale sio wanatuelesha nje, kaza siku ile sikuwahi ba. Basi kaja. Na sio kijele, kuja atakuja utawahi. Wapi mkisho? Basi tunasoma kuna nazilu fi zamani rasulillahi tena kitabu bulughul maram cha Ibn Hajar hadithi za mtume wao zamani hawajui dawa nini dawa yao ndio ile asili asili ndio tulia nje tulia nje basi tulia nje ukiba nini ukitia dawa gani dawa gani haikatazi sio kuua kuua kisha kuja ile mtoto unamzuia na kwa Imam Ghazali ndipo wenzake wamempinga anakubalisha hata kuitoa mimba maadamu hajatoa roho bado mimba mwezi mmoja mwezi miwili mwezi mitatu nne anakubalisha Ghazali peke yake wenzake wanampinga kwa hiyo ameshafikia mimba huna ruhusa kuitoa yeye Ghazali anakubalisha mpaka mwezi mwingine kwa sababu haina roho bado lakini kwa hiyo haikatazi bwana ya family planning na kama unaona mwenyewe huwezi kuendesha watoto watoto wengine na nini katazi haikatazi na Imam Shafi katika tafsiri utaona nasema tunasoma aya mkwa nasema fankihu ma taba lakum minan nisaa owa idadi yoyote mwenye inokupendeza katika wanawake masna ukiwa wawili wa thulatha watatu wa rubaa wane inayoruhusa ikapenda zaidi kuliko wane ukisema mimi haitoshi wewe jogoo bwana. Mko mwanani wa kiasi chako, tafuta kufa bure. Tafuta kweli si mchezo. Fa in khiftu, mkichelea hamwezi kufanya uadilifu. Fa wahidatan kemoja tu. Makitoa wane watatu shoti wewe kisawa sawa chakula nguo. Waingilia sawa sawa huwezi bana usichukue mzigo usiweza dhambi kubwa kabisa fa in khiftum adda tadilu fawahidatan ikiwa utaweza kufanya insafu basi mke mmoja tu au mama lakati aimanukum au suria yako suria yako mtu wako mwenye kheri yako dhalika adina adda taulu ulama wengi wanafasiri kufanya hivi adina ndo kutakusogezea ada taulu kutofanya jeuri mke mmoja jeuri hapana wakitafanya jeuri tafsiri moja hadha jeuri dhalika adina huo wa mke mmoja adina ndo kutakusogeza dana kusogea ada taulu usifanye jeuri kuna mwingine ile ile moja lakini Imam Shafi anafasiri dhalika adina ala taulu huko ndo kutakusogezea usizae watoto wengi mtoto wengi utafanya nini Imam Shafi tu Imam wetu anafasiri haina haina haina yako sio kubwa alafu tutaweza kukusoma sasa leo bwana kuna maskuli mafunzi manini wewe si paka si nini unataka watoto wapi wanajitosha wenyewe ndio sio kashughulikiwe someshwa kufanya nini Toto sumsebeshe, umemua bana wewe, kujamua, umemua. Hayatul fata, wallahi, bililmi watuka. Itha adam yakuna, da'atibari li zati, uhai wa mtu, awe na ilmu na mwendo mzuri. Hujampa mtoto wako ilmu mzuri, ule mwendo mzuri, tu umemua uyo. Wala taktule uladakum, siwa uwe watoto wenu, siwa kwa bigija tu roho, chungulecho, kubigija, kubigija. Sio kwa bikija roho tu. Watu bwana washughuliki kwa ilmu wala mali nzuri wala nini. Umemua mwana huyo. Tumekisema. Ma nahada walidun min nuhuli. Hakupata kutoa mzee yoyote asiya nzuri kumpa mwanawe min adabin hasani. Kuliko mwendo mzuri kimpa mwendo mzuri atatengenekewa wa ilmi hasani na na ili mzuri. Hii ndo atia kubwa ya kumpa mtu mwanao. Iko ujampa, umemua. Tumekuishi. Basi hiyo family planning. Wati kina nani, kina nani. Nasikia wamegeuza tafsiri yangu mbadi katika bazi. mitafsiri yangu niliwapa jamaa Kihindi kuitabisha bure. Mwenyezi na malaika kuitabisha bwana. Nikapa bure bure bure bure bure tumjauzie bwana. Alafu mkaja bararabu ulimwengu mzima mpata chungwa mali. Hawajanipa mimi bwana. Wametabisha na mikina metepikoli mwao. Basi mimi haki yangu itokee watu wapate faida. Na wao kasirike. Mtuweza, unaishia nini bwana wewe? Kama utaki kuwaudhi maadui na kufurahisha vipenzi. Basi, mimi sema makusudi yangu kuwaudhi, makusudi yangu kuwabainisha watu ya haki. Nikiwa baya lazima ameuzika, na usikemesha yao. Basi nalitia kidogo habari hii. Ya kwa Imam Shafi'i kasema hivi, kasema katika tabia yangu ya mara kwanza. Kumbe mara pili wametoa kwenye maududi anapinga habari hii, wametoa mwenye sina habari. Huyu baadaye katika habari kwa kimetolewa kile kipande chako kile. Mara kwanza wana habari. Sasa maududi Mungu bwana wewe. Nikapeleke barua kwani kutumeni nani bwana? Ugeuze maneno yangu. Kitu bure nikupeni bure bure bure bure bure. Wakapata maraki yote hapo. Hajanipa misenti ya moja. Lakini mimi nimefurahi kwa kuwa watu wamepata faida. Mimi mwenyewe sina, si mchezo kutabishi mtabu. Malaki bwana anataka. Kwamba kwenda kuwaiti na nini nini nini. Wamepata chukua maji. Hebu na anambie kwa mimi nipa mimi mali yangu. Najua hivi kujidi maududi wao hawafiki pembeni plani kushuka habari nani wakaitoa kiasi misalimili wakatia Kiswahili chingine wala si changu lakini utakabadi labda mchawi ndio akanipa habari yao amegeuza hivi hivi si wapi bwana mishakwisha ha basi ndio hivi kumuua kisha kwa roho kaja kumpigija kumuua bwana kaja unahaja naye humshughulikii chochote. Shughulikie bwana. Bwana shughulikiwa wanapotea. Sawa sasa shughulikiwa. Na kuna watoto wengine, watu wengine, wazee wengine. Wakina mtoto kaharibika, anakuwa hanisi au nini? Anamfukuza nyumbani kwake, usimfukuze bwana. Atazidi kuhanisika, ndio si bwana. Ndio sio. Ikanafanya kwa mchezo atafanya kwa haja. Yakini bora uwe naye kwa hiyo. Karejea, barizuli, limefanya kitu gani? Sabesha tartibu. Siwa kwa tuna nafukuza tuto wao. Simfukuze maana we. Atarejea zaidi kuliko hivyo. Tahanifika zaidi kuliko hivyo. Utoto. Kahajitanganywa. Na nini? Sende sipo tartibu. Shauri hiyo. Mesikia bwana. Chika maizi bwana. Fujo limekuwa kubwa likuharibia watoto. Na nini? Usipate hamaki ukamfukuza. Iko moja ya matusi. Lakini haidhuru. Kani hadithi ya Sheikh Mohammed Kassim. Zuri. Akili nzuri, pili tatu bwana. Japo kwa sipendi kuzisema, lakini nzuri kuzisema. Mtu mmoja akamwambia mtu, unamwambia nini mtu? Kabe. Fulani wewe, mtoto wako analewitiwa kinini, sio nini na fulani. Sasa kusudia kumkereketa tu. Kama kweli wewe unampenda mwite yule mtoto, umkataze, kwani unafanya nini? Mambo mabaya. Nani? Ndio sio bwana. Wewe unamwambia babake maskini ya mtu. Asikitike tu. Tembeleza watu bwana. Kamwambia mtu madini nisikishe makasi ndadini. Mwanao anafanywa hivi na fulani. Eti hodari yule baba. Kamwambia akisha kumfanya ile duburi ya mwanangu ichukua kitaka kunya akakosa. Kaani mtu mwenye basi. Zuri kabisa. Jibu namna hivi mtu. Kwani unamkabili mbele za watu mtu mhizi mbele za watu? Ndio sio bwana. Jambo nzuri. Jambo kwa baba kasikitika lakini kampata ni baraka. Kasema kwani kisha namnyang'anya? Ha, kisha natoka mbele zake kwa pale pale. Basi, hafi mwanangu. Mali yake pakunyia napo. Nzuri. Na mwingine kile kamwambia mtu fulani hapa vile vile. Mwanao hivi. Kasema, nini bwana kitu gani? Kwa hiyo huja kwa hivyo zamani sisi hatuja kwa hivyo. Toto ni soti bwana ndio ni kwa hiyo. Sasa sio acha tu. Zuri. Ipo kweli dogo mko. Tadi zuri bwana. Wewe unamkabidhi mtu kwa ubaya bwana. Ukitaka mimi yule mtoto. Semeze. Kama kweli unampenda kweli kweli. Mwambie mtu mbele zatu mwanawivi maskini. Kijabu zuri kaza ah bwana wewe. Ndio sasa tukwambia. Kwani wewe uko nini? Kwa hivyo bwana mimi yeye pia hapo tirewa sasa. יש עוד רגעות וזים, אתם לא עצנה או אתה עצת, נכון? מה תורו הבאה יבן? נבן? Sijui. Jadi mimi waktu makabir zaman hujan jangan mimi mifrai. Wajib anak punya tulis kabir kita makan kulipa. Ulin sindu apa? Ulin sindu apa? Ulin sindu apa? Hatus pun bila baca lebih besar. Kita nama biar mereka sedih kasih sedih kiri aki. Ibi. Waktu mana? Nasyukur. Kalau mungkin pegang yang kembali, kita makan nilai cebaru sen. Maka pulang di ulin sindu apa? Nikah coba. Saya makan tak kira kita sedia kasih kaji sebab. Wala sibujike moyo mpate huyo mtu bwana wewe tu maana kukanifika na yule baba yeye alisajina sibika vile mushuka watu basi njoo hiyo bwana ya baba yeye lakini sio kwambia anaja nini sikovu huyo amemganda mtu sisi anawaacha hawaacha hawaacha mtu wake tena wala taktulu ulada kumsiwa uwe watoto wenu wameshazaliwa ukawapigia roho au wamezaliwa sio shughulikie ndoku au pia huko maana khashiyata imlaqin kwa ajili ya kuogopa tafakirika watoto wamekuwa wengi hapa na ile min imlaqi toka hapo mko katika ufakiri pia jitahidi zaidi anokuja anakuja na riziki yake ukijitahidi nahnu narzukukum yahu au nahnu narzukukum tutaruzuku wao anokuja na nyie vile vile mtapata zaidi mtu akijua bwana na watu chini yake atajikaza kitakasaki bwana yote ikaanza Nukwishu. Ina katina huwa wakana khifan kabira. Kwanza kubwa kabisa kuwa huwa. Itahidi. Chuma. Kuna watu wangapi mana wanalia bitoto kwa njana tabu. Wakaja wakafuwa watu tuhali wakafaa wazi wawo. Kama tutupone. Khasa wa hizi. Kwa hizi ba. Tuwa na minda na bitoto chungu kutazania tutuwa bata. Amezu kile mbali. Msi kurubia zina. Sio sivile tukurubia bali bali sikurubia sikurubia usako ndio kuhili wapi na kwata tutaka hapa utaingia mchwa wako bwana wewe wada takrabu zina usikurubia zina ina ukana pa hicha tauchafu mahali hapo kila mtu anaingia na unaingia bwana utakabudu ugonjo uje ufanye magonjeria sibatifilisi madogani ufilisike Mwisho kwenye kiani uwezi kwa. Kwa saa sabira njia mbaya hiyo ya mtu kupisa. Ita kwenye zina njia mbaya. Nani waku njio zaidi. Njaku zaidi. Hapana saka njio siye bale. Yuko mtu moja sharifu. Wanakwenda kwenye maulidi ya. Wanakwenda mkuja wanake. Matata au watu wadanguro. Wanasoma maulidi. Wanamashena masharifu wanakwenda maulidi pao. Wakitu rahatu leili. Wanawake ya chama chao rahatu leili. Kasi ya. Kuko sita maulidi, masharifu, na matee, wote. Ila chama fulani. Bansi. Kalafu. Ya kasuma na maulidi ya mtu mgini. Nkambele sharifu, wadukwede kina maulidi pali. Kabeleo nukwede maulidi ni kwa fulani. Kasi ya mtitaki. Maulidi ya chapu, sitaki. Nikambele wana njini. Wewa nukwede maulidi ya rahatu leili. Yale wanawake mbanda ni makawa nini? Mbanda kurofi yu, hatu leni. Basi haya mbanda kwenye, anambie, ya sefo kingazija, juu sema vena kiumbu, ya sefo. Mkojo na mazi, sala. Anambie ni, mkojo na mazi, sala. Nambie kiri, wewe nambie tukajo mkojo na mazi, sala. Ipi na jisi zaidi. Nambie na jisi zaidi mazi. Basi wani rahati zaidi, mazambio ya mkojo. Mkojo na hatu ni. Hawa kama hanisi manati hizi. Amba sasa mwaudini mabitaki. Ndaka mwaudini mkojo kada. Matwene mtani kwa mwaudini mkojo mkojo mkojo. Afadhani mwaudini mkojo. Basi kila mtu anamuwa wana kwa ziwati mbaya zaidi kuliko zina. Wana seba kama chati ya mbongo kabisa. Nada isyalo mekeshu tasema. Naka pesiri aye mbongo hile. Kwa wala tiatina. Wala ya zani ati ya miha wakasima bari ya riwasi. Hakuna kasu walo fasiri tafsiri hiyo. Wala zani ati ya miha minku. Wala ume wa wiliono injili ya na. Wala zati ya minku faatu huma. Wawuzini tu. Tukati kani nini we makadisi ni. Faisaba sivaru wano mwongo. Hakuna mtume ndio alifasiri Qur'ani bwana. Hakufasiri kwa ile kulawitiana. Na masahaba ndio walifasiri Qur'ani kama mtume, hakufasiri, hakuna sahaba yoyote. Alosema kwa aya wa nadhani atiyamiha minkum imekuja kulawitiana watu. Wale walifuatia masahaba vile vile kafu, hakuna alofasiri hivyo isipokuwa kwa mtu mmoja peke yake, Mujahidi. Mujahidi mmoja bwana. Ndio alosema kwa aya hii imekuhusu watu kulawitiana. Mtume asijue tafsiri hiyo. Masahaba wasijue tafsiri hiyo. Matabiina wenzake wasijue tafsiri hiyo, wasema Mujahidi bin Jabiri peke yake. Ijtihada yake tu mwenyewe. Na wanavyoona ni kuja nyuma yake wote wasimsikilize. Mpaka katika mwaka 1300 akasikilizwa na mwanachuoni mwingine mfasiri Abu Muslim Isfahani anaitwa. Halafu jina kapinga kaja jadadeni vijuzi kabisa na tutizamia akaitilia nguvu naye kwa hiyo nikotoli wapi. Basi. Natahamu. Haija kusuliwa kwa wote sawa sawa katika zina tu. Lakini hizi aya mansuku kwanza ilikuwa adabu ndogo kwa ajili wa Arabu zamani wanaona heshima kuzini. Arabu zamani wanaona heshima kuzini. Wanaona heshima kulewa. Wanaona heshima kucheza kamari. Kwa watu wengine hawani heshima kuzini bwana. Darajio na yeye dume jogoo. Hawani heshima kulewa ndio ndio heshima ndio kubwa ndio pefu. Wanakuta kile kile kutia nyingine. Sikuja mimi siko mpevu sasa kiosi. Bana ndoto bana. Basi na wale wanyewe sisi majogoo barabara, wanaona sifa kuwa na sifa na dini. Wanaona sifa kuwa mlezi, wanaona sifa kwa kamari. Kamari zamani wale Waarabu wakicheza wakifuta hawatumii wao, wanatoa. Basi wanasifiwa wakicheza kamari ikaonekana huyu mtu bahili. Wakicheza kamari, wakifuta, wanafanya makaramu na nini na nini. Na wanazini na wanazini. Na wanapokea watoto wana haramu, wanapokea. Ikiwa mtu anazini na mwanamume mahsusi, basi akizaa mtoto anamkamata yule. Anakuwa wapi? Haiwi taabu kubwa. Akiwa nao wawili watatu wane, basi wanawapanga. Kija mara kwanza wakoewe, makafiri tupata wewe, na hivi na hivi na namna hii. Akiwa hana mtu yoyote ovyo ovyo anampachika anamtaka katika wale. Walikuwa hatabiki wale wana haramu. Kwa hivyo jambo ziko hajionekani baya sana. Kwa hivyo nikakatazo kidogo kwanza. Wauzini tu, mkatazeni, apate kupigwa. Mwisho kajaba kwa ramiana nini na nini. Aiza masuku zile. Kama ulevi, basi kubadilishwa kidogo kidogo, kidogo kidogo, kiondoka. Basi na ile zina tope lebele. Sio ni wapi, mepahaba na wewe. Au tutanganya watu. Kwa ni wapi, naambiwa. Wauzini tu, wale wanaona wifiana. Aya ile, ya kuhusu, ni wapi. Na tazame mtu tafsiri zote taona. Mtume ndio anafasiri Qur'ani, hakufasiri kwa aya zile zimekusudi wapi. Masahaba walokuja baada yake wakajua maneno ya mtume hawajasema, hawajasema kwa aya zile zimekusudi wapi. Matabiri walokuja masahaba, kuna mmoja aliyosema kwa aya zile zimekusudi wapi. Isu kwa Mujahidi bin Jabri peke yake. Kala baada hapo ikapuzwa kauli ile, akaja akaitia nguvu Abu Muslim Isfahani kutoka Persia. Kala kumwisho alikitamia ukuju jalaleni akaitia nguvu na vile kataja zote mbili, kasema ima hivi au hivi, lakini hivi ndio zaidi, sio zaidi. Mfahamu aya zile kama hivi, lakini mwanzo kama ulevi, ulevi kwanza kama nilivyosema tu heshima Arabu kulewa naona tu heshima kubwa. Kwa hivyo haikukatazwa mara moja, sio watu wakaukataa wale Waislamu. Ikaja kidogo kidogo. Kisha tutaruka hadithi ni kinyo cha sura Rusul. Ikaja kwanza. Yasaluna kanil khamri wal maisiri. Kwanza kaja. Wa min samarati nakhili. Tatakhizuna minhu. Sikii bwana, sikii kwa kini tu vipi? Sebate. Wa min shajarati, wa min thamarati nakhili katika mi. Nakhili wala nadi kama hivi. Ah, wa min thamarati nakhili tatakhiduna minhu sakara, mnapanga ulevi. Imetajwa kama ni mnafanya ulevi, hajapo haramu kwanza. Wa mithamarati nakhili wal anabi kama ibn Adhan sumuki katika mitende na mizabibu na huko nayo nani mibibo zilizo gani mapapai nani unafanya chakula kwanza ijiambiwa hivi wa mithamarati nakhili wal anabi kama ndio tatakhiduna minhu mnafanya ndani yake sakara ulevi wa rizqan hasana na mnafanya riziki nyingine nzuri kama ulevi ikajapo haramu bado watanabisha kwa hiyo kizuri mafahamu bwana kidogo kidogo kidogo kidogo tukiendeza mafahamu ulevi kwa kitu kimetanda kwa heshima ukatazo mara moja utakataa Uislamu wakazidi uliokuwa kwa misamarati nakhili wal anabi katika haya mazao ya mizabibu na mitende tatakhiduna minhu sakara mnafanya ulevi ndani yake kwa rizqa hasana sababu kwa nyingine riziki nzuri nzuri asali nini ikafanya nzuri hivi nzuri ile tanaba ni nzuri kumbe ikaenda ikaja aya pili kidogo kidogo kwa wayasalunaka anil khamri wal maisiri wanakuuliza habari ya ulevi ile kumbunusi nabii habari ya ulevi na kamari kuniwambie fihima ismun kabiru wamanafi ulinasi ndani yake madhara makubwa ulezi lakini manufaa kwa watu wengine. Mwenye mgemaji anapata pesa, mwenye baya anapata pesa, boi anapata pesa, lakini madhara makubwa na manufaa yapo pia. Wapine maji, wapine, wapine kidogo kidogo madhara ilikatazo mara moja fihima ismu kabiru madhara makubwa manafi ulinasi wa ismuhuma akbar min nafsihima lakini madhara yake makubwa kuliko nafuu hiyo. Nafuu anapata mgemaji na mwenye baada mwenye nini ikawa nadhurika watu wakaanza watu kutana bahi kwa bahi wakaanza kuacha wakaanza kuacha kwanza kwa ile ulevi na riziki nzuri bahi yani basi ile siku nzuri kidogo kidogo kidogo kidogo kataza kitu kataza mara moja sikilizwe ikaenda ikaambiwa yaani wana dinama wakaja wana lewa maana kibado masaba wana lewa wengine la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna hajaba msilewe lakini msikurubia sala maadam na ulevi mpaka ujiji wenu unasema nini unafanya nini sisi la muda lazima kuswali sio sio sahaba wakawa lazima wajizuilie baina magharibi na isha kwa muda mfupi lazima wajizuilie baina dhuhuri na alasiri usilewe kwa muda mfupi haiwahi kupata nashua yao akili karejea wapi hawe wakapata lazima wajizuilie baina alasiri na magharibi muda mfupi wakawa lazima wajizuilie baina magharibi na isha wakapata fursa ya baina isha mpaka alfajiri anaweza kuelewa akili ikaja umeshaanza kujizuilia kidogo kidogo kidogo kidogo wakapata fursa vile vile ya dhuhuri ya subuhi mpaka adhuhuri tuanaanza tena kujizuilia kidogo kidogo hata ipo kwa hivi tena ndio ikaja aya ya mwisho yani kwa basi ukisha ayu walladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal islam rijs hii najis najis bas tupa kisha baada ya kuzoesha kidogo kidogo kidogo kidogo na zina ndio hivi ili kwa ni heshima na nini kwa dume hilo linafiri sana hadi nafanya nini ni heshima kwa sababu ni sifu katika kasida zao matusi makubwa kabisa wanasema katika zina na zina kasida zao zote wakianza Waarabu zamani shote tajwa wanawake amekaa hivi amekaa hivi kaja mtu ni kumsifu mtume ambaye hivi anamsifu mwanamke mwanamke wangu kipenzi changu kaka hivi kaka hivi kaka hivi hapo mabaya sana lakini kwanza wanaanza kibana chukue kidogo kidogo ndo ikaja wala iyatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhin arba'atan minkum fa in shahidu tabitu thibutu kama hivi wanawake mkitumi zima ina zini ikatibiki hasa watu wale wakaona wanazini wanazini wanawake hawana guroni hataonekana na watu wale wanaume wone wanaingiliwa hata na shati wone utupu wenyewe kuingia hawatuende kurani lazima wakabao wafungani majumbani hapo wasiharibu watoto wadogo, ndio adabu ile kwenye madarasa. Nani sanaake tunasema tumesema baada ya aya hii zimeshuka zina sio ni wapi wale sio kusagana hajakuwa kusagana wala nini hawa tukambe kusema ndio mtume mafasiri ndio masahaba mafasiri ndio matabia mafasiri bana isipokuwa mujahid bin Jabir mtu mmoja peke yake halafu tukapata tena kusema mpaka na Abu Muslim atafahamu halafu kaje suuti akatilia nguvu vile vile lakini sio tafsiri yake yote tafsiri yake yote ni hii wala atiati na fahisha ta leo mjana kike mtu mzima imetolewa ni watu wao umepiwa au inao umezao wanapita wakizini kwa haribu vitoto vidogo vidogo fastashidu alayhi narbata ndio kama hivi watakini mashahidi watu wane watu wane washuhudie utupu wa mwanamke mwanamume umemjia atapatikana wapi ila mwanamke wana zile ovyo ovyo kama kuku na paka yote hiyo hawamu chafu hawabirukia na hatari hawa watu wanapiwa faamsikuhu na bilbuyuti hawa na wakiulia majumbani mao wasitoke nje basi adabu yao hata yatawaffahu almautu mpaka wapi ujeuzi nijize nijitumizi ba ime haribika kweli kweli haitengenei hapo zamani tu adabu ya mauti faamsikuhu na bilbuyuti shoti watu wane waone bana lazima tobae kweli kweli hao ndio sio bana epaka onekani na watu wane naam aa mtu mwingine hataki watu wane mmoja tu nikish faam sikuna bibuti hata yatawafauna almautu mpaka wapi au yajaala Allahu lahunna sabila au ngoja jinsi yankilo pate mumeo wao basi nikish hawa wanaumwa na wakili tulizima. Sasa wanadamu na vijana wadogo wajapata kuoa wana kuolewa. Yatiani wanafanya uchafu kuzini sio kula mjana. Baadhi humoti udini watabishe piga bakora kidogo hivi basi hapo zamani. Faita bawakiacha fari wanuma wala simbali. Halafu ndo ikaja azani atwazani baada ya miaka kupita. Sasa wapo bakora 100. Kidogo kidogo kama zina nilipokuja kama ule tumechapanga bana usisadikiane kudanganya kwa kula wisiana sikitu tafsiri yake wala tani atiani hamimku baadhuma hayo ni tafsiri hiyo kutokana na mtume ndo anojua kufasiri wanazzalna ilaika dhikra litubayyana linasi ma nuzila ilayhi tumekuteremshia mawaidha haya uzidi kuwabainishia watu hayo yaliyoteremshiwa kabainisha kwa hii vijana kike mtu mzima iliolewa ikawachwa umepiwa inafanywa hivi mazo pale mambo yametandaa sana basi wasiwe majibati kwa sitoki basi adabu dogo mpaka afe au mpaka nani awade ngoje mpaka ule halafu ikaja ya pili wadadani vijana wadogo mwanamme na mwanamke wasipate kuolewa wao pili kwa lolote kwa tukana kwa piga kofi kwa fanya hivi nani basi mwisho kaja wabakora 100 sasa na walopata kuolewa na kuzini mawe hapo kidogo kidogo. Naam shari nambani hakuna nyingine isiyo kwa hizi moja ndo wale muhsan wameshaolewa wameshaolewa kwanza na pili sio hapo nyingine ndio hiyo bwana tunasema mtume kafasiri hivi acha mtume yafasiri anapotaka bwana besema walati atina fahisha wanawake watu wazima wapate kuolewa na kuwatwa ni ile kufanya wafungeni majibani walata kwa lakini bwana Mungu akusema kusagana wala kusema kuna wichana hii na kalafu mtume ndo ametaja mtume ndo ametaja kalafu hii Qur'ani aya hii sio kifasiri mengine hivyo bwana ujue unapoteza watu na moto na kungoja. Mtume sema mfasara al-Qur'ana biradihi halaka. Amefasiri Qur'ani kwa rai yake mwenyewe tu. Kama yeye kujidai wala dhani wala nini? Wala dawitana wala yatina wala sayana. Fasiri tu. Unapotaka. Kumsingizia uongo mtume moto, sio mtu kumsingizia uongo Mungu. Mtume sema ndoambiwa fasirie wa Qur'ani mtume. Na kumtume akatufasiria sisi akafasiri aya hizi muradi wake hivi na hivi. Hakuna tujua zaidi kuliko mtume na masahaba zake wakafasiri. Kuna tafsiri huitwa atafsiru bilmasuri, kufasiri Qurani kwa namna alivyofasiri mtume na namna alivyofasiri masahaba. Halafu ndio anafasiri kwa lugha tu, kuna hiduru na suri na nini na nini. Nasema tena bwana, zote zimehusu dini tu, dini ya mwanzo na kiasi na wale walipata kuolewa wakawaachwa mizima. Hawa pili vijana wasipate kuolewa. Halafu baada kupita muda watu Waislamu wameshawaingia, ndio ukaja ukadi tena wa bakora miana ku imebisha. Usimkubali mtu yoyote bwana, atupatia jalaleni. Mwambie kuna thalatha jalalati na arba jalalati na khamsa jalalati wa ashra jalalati. Sio jalaleni na jalaleni, akasema au akasema hivi au hivi, tukasema. Lakini hao wote wamesema zina tu, watu wachafu bwana, ndio wanapiga nguvu habari hiyo, akasema ndio hivi. Maksudi kutaka kujitoa hofu bwana, hapana kitu mko kasema, hakusema mtu anuye tafsiri yake ni sasa wakati umekwisha tutaudalisha basi atakasema kitu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث الفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وبعضهم ومجازميك هزروه شون تتوليوه روغي روه وزبنا داموه وشيء محترمة لنبريوة هشيمة لسواوي اوبيو اوبيو تنين سيما إلا قبولة كذلك مكاتو وانسا إما هو أدو وطوال بس كبولة من يهشيمة رويات نمان يكوى جاو إسلام إسلام جو ليني حكي أنا جو ليني حكي كيوى جاو kama na subhana matata ataka famishwa kafamishwa sisikie au wawe atika tiogonjo mle kwa kingine nanzani muhtam na anoziniwa anolawisi au anoziniwa anolawisiwa na hali kwa kapata kuoga kapata kuolewa basi kala kuna dhehebu yetu ya kishafi inaongeza taribu sala mwenye kwa kubali madhehebu mengine zinakataa wanafungwa tu anaacha kusali bajaa hata kapa kapa lazima tasali mshwaki lakini kukatwa kama kichwa kwa upanga na ndio kitatu kichao. Katika soma katika hadithi za mtume kwa mtume akasema mko matatu tu ndio inaotosha hitima ya roho kama kadarda na wengine nyingine. Roho ya pugla ya mtoto mdogo kasaliwa saa ile, roho yake kama roho ya mtu kamili. Na kuna majumba mengine watoto wanachukua mimba za haramu wakaingojea saa tu ya kutoka na mtoto na vijizee viko tayari kuvipigia roho mtoto mikafa. Anadhania mchezo, si mchezo. Waman yaktul mu'mina mutaammida fajazaa'u jahannam. Na tuna nasema kila mtoto anazaliwa hali kwa Uislamu. Basi na vikome vizee hivyo. Na wazazi hao wanaona watoto wao wameshaharibika, wamechukua mimba za haramu. wakangojea saa ya kuzaa, wakaweka wazee wao, ndugu zao, mama zao, wawabingije roho ya kuzaa. Msitafute mabaya mawili, kwanza huko kuchukua bibi haramu, tena kwenda kumuua. Safari moja Unguja, bibi mmoja mwanawe alishika bibi haramu, akazaa mtoto haramu, akawa anamlea na kwenda kila pahali kama dasturi, akiimba naye aniruke, naye aniruke, na kama vumba haya naye aniruke bwana, hivyo vumba linuke ndio haizuru, ndio mlee mwenyewe mwanao bwana. Umemleta kwa njia mbaya, usimtafie mabaya, mlee msomeshe, anza mwingine. Ikiwa ndo hapana kujua unapicha, atafuta mtu madhubuti wa kumlea. Hana kosa kabla kusema basi na yakobe mambo haya. Nitafute na bibi lina moja kubwa zaidi na kuisha. Roho zote zinaheshimiwa na binadamu, isipokuwa roho tatu. Anachaua mtu basi hikima yake imekwisha, atauawa naye. Anauacha Uislamu, hikima yake hana. Nitanie tatu dhani msali wala taktulu nafsa, msiziue roho. Alati ambazo harama Allah, Mungu amejadhibisha. Harama kuhadhibisha, harama kuharibisha. Bali haramu tu nyumba ya haramu, nyumba ya heshima. Hii haramu kulika huko na huko. Illa bil haqqi, ila ikiwa kwa haki, haki zenyewe ndio kitu kati. Na mwenye kuwa wa mtu wake zamani kwa jeuri huko. Una kabila nyingine, Warabu kazia kuwana huko, kuna kabila nyingine kiwawa mtu mmoja kwao, basi atawa watu 10 watu 20 katika kabila ile, wanaruhusa mmoja kwa mmoja tu. Nyingine zikijiona wao kabila kubwa, akiwawa mtu wao hakubali kuwawa ile mmoja, watawa na uko mzima, hakuna ruhusa. Wa man kutila madhluma, na mtu ambaye ameuawa kwa kudhulumiwa, si kwa moja katika yale matatu kauawa kwa kudhulumiwa, basi fakad jaala liwajihi sultana, tumempa nguvu ile jamaa yake ya kumua yule yule aliyemua mtu wake. Serikali ikamsaidia, sio kama yeye mpawa katika mkono wake, akashtaki athibitishe atauawa ule nakuisha. Waman kutila madhuluman, mwenye kuwa wako kudhulumiwa, fakad jaalna liwalijihi, tumempa yule jamaa yake sultana, nguvu za kutaka yule mtu wao, basi fala yusrif fil qatli, asifanye fujo la kuwa, sifanye kasi katika nchi wako. Itasaji mambo akashita akipitisha hukumu na wengine, sio yeye akipitisha yeye akiwa yeye bila serikali atachua dada jepuka wao tafungwa tijani sababu ovyo ovyo mbisa namba mwati wana wene na huna lusa kuwa watu matumasi saiki bana watu wawo ni sitari hiyo kustahiki siyo we bana kumache zema sitati kusema bariyo bana watu kujia bariyo tui Ndiyo kitu kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati kati mfuki ba. Mii mwalimu bana wei, najua kusomesha mwenyewe. Ndiyo si, mii mesomesha bana, tangu mwaka 1933 mpaka mwaka 1960. Mwaka mitati? Kati kwa video nifanyeli kati. Mwana ise mwini? Sabaa? Haa, mwakeshi na sabaa. Nimesomesha, sijui kama ndio hiyo kitu. Nimesomesha mwalimu tu hivi hivi tangu mwaka 1933. Na nimesomeshwa pia namna kusomesha muda wa miaka mitatu. Na mabuku yangu mtakija tone kwa siku hiyo kwa mimi hodari kusomesha watu. Ya diko pokale mabuku yangu diko, mwenye utazama kashukuru Mungu bwana. Nikasomesha tangu mwaka 1933 mpaka 47. Mpaka 13 mwalimu hivi. Baada ya hapo 1947 mpaka mwaka 1952 kama inspekta utazama skuli. Sijui kusomesha tu basi mikini sinifundishi ba halafu ba 1954 55 na 6 متى بدأت؟ 1947 بدأ 50 بيدي اللي كان إنسبكتر. تزاما ما قوي لخص القرآن لي حديث لي القرآن لي ديانا كرابو لي وبدأ لكيفة قوات كم كنوان قال في 50 بيدي بدأ 50 سيدة اللي كان فوق سوميشا ولي بريفرشا قوت ودا ما كان بيدي سوميشا ولي مواري واتين بكو سوميشا ناو سوميشا ليمي سكوا باري مفلادو ها بعد يا حفو 57 nikafanywa headmaster wa school of Arabic speaking school. Headmaster walimu chungu chini yangu Arabic speaking school. Baada hapo 1959 nikasoma Teachers Training College. Basi kala na hiyo kusomesha nikiende ndio atafanyiwa wakati wa kompyuta bwana hapa ndio kujabaya binadamu tu, yani kutafuta pako wala kuku kunyingine tukiwa na wakati wala taktulu nafsa msisi uwe roho alati haramallahu ambazo Mungu amezaadhinisha. Na roho zote za binadamu tumesema zinaadhinishwa ila hizo tatu, ila bilhaqi haki zenyewe hizo tatu. Sasa ni mwenye kuwawa mtu wake anayo haki ya kuua, lakini zote haki ile ipitishe serikali, sio wewe au itakuwa fujo katika nchi kama kila mmoja atapitisha laki. Ndio sio waman kutila madhuluman, na ule mtu ambaye ameuawa kwa kuonewa tu huu si pamoja sababu zile tatu, basi faqad ja'alna liwalihi sultana, tumempa yule jamaa yake nguvu za kutaka ule auawe zakalini, basi asiingie yeye kufanya fujo katika nchi. Fala yusrif bilqatli, yasifanye fujo na kuua katika nchi. Ina ungana mansura yatanusuliwa tu serikali kamsaidie tulazi kisha mana mingine sasa. Wala takrabu mala yatimi, yakurubie mala yatima. Umekole wasikia utazamalia yatima bwana kona sasa mponde ibure hii baba cha yuko tatumia nabotaka usikurubie si mchezo. Ina ladina au huko public trust bwana, public trust umeaminiwa mali ya watu wote katika mkono wako yale. Kwa kuwa hana mtu wa kumsimamia kama yeye anapofanywa bwana khairia. Inna ladina yakuluna amwala yatama ghurba, wale wanoyala mali ya mayatima na sikuwa yatima unyonge wengine. Inna ma yakuluna fi bukunihim nara, wanakula moto hivi na mkuwa nawachia kuwatatu wameshasarehena majumba likare katika roho mbalimbali akiona nafdore zaidi ya kuzulumu watu bada mbole zeta mkuwa seba tatahangari uleosi wa minakula chakutoto watu katataka nyatua mimi utamuja kumpa bada wati watoto wazulumia kama na kuzulumu wewe. Waliakusha ladina na utaraku min khalfi dhuri atazi hapa na watenee wakakafa na wakati watoto wadogo wakazulumiwa kama ni mzulumu wa watu, ila cha mwenziwe na chake huliwa. Tumesikia bwana. Wala takrabu mali ya yatimi, msiakurubie mali ya yatima. Wewe ndio wasi ule wewe bwana wewe baba una au wasi wa serikali imekoweka tazama kwa sababu ya watu ila bila fihi ahsanu, ila kwa njia nzuri. Unaona mali haijapokea bure, bora nimlie nyumba apate kodi, bora nimlie shamba, bora nimfanye hivi hivyo.